और एक वो शख्स है जिसने अपने वालिदैन से कहा है कि तुफ है तुम पर, क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो कि मुझे जिंदा करके कब्र से निकाला जाएगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं। और वालिदैन अल्लाह से फरियाद करते हैं और बेटे से कहते हैं कि अफसोस है तुझ पर, ईमान ले आ, यकीन जान कि अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो कहता है कि इन बातों की इसके सिवा कोई हकीकत नहीं है कि ये महज अफसाने हैं जो पिछले लोगों से नकल होते चले आ रहे हैं।